तेरे बिना तेरे बिना दिल नहीं हो लगदा मेरा दिल कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा किसे करूँ सजदा तेरे बिना तेरे बिना दिल नहीं हो लगदा तो नहीं है ऐसे जुदा तू हुई है मेरी खता तो नहीं है याद भी तुझको ना आए तू ही मेरी है जिंदगी तू कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा किसे करूँ सजदा